Іван Белебеха. Українська еліта. Видання журналу «Березіль». Харків, 1999 рік. Читає Галина Шумська. Автор розглядає проблеми історичного розвитку української еліти як найважливішого елемента суспільства. Складний і неоднозначний шлях української еліти в минулій та сьогочасній історії України породив багато помилок, які трагічно відбилися на долі нації. Однак Україна вижила, вистояла і здобула незалежність значною мірою завдяки зусиллям української еліти. В умовах державної незалежності, коли виразно проявилася політична невизначеність України, історія покладає на українську еліту велику відповідальність за майбуття народу, нації. Особливу увагу автор зосереджує на позитивних діях української еліти протягом усієї історії і закликає її в нових умовах активно включитися в побудову цивілізованого громадянського суспільства на національній основі. Книга розрахована на широке коло читачів. Пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Євангеліє від святого Івана. Встане Україна і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить. Тарас Шевченко. Ми є, були і будем ми, і вітчизна наша з нами. Іван Багряний. Вступ. Тема елітності в суспільстві не просто складна, а надзвичайно складна. Вона пов'язана з оцінкою діяльності не лише окремих особистостей, а й цілих поколінь інтелігенції, і навіть цілих поколінь народу. Обшир неосяжний. Тому автор не ставить завдання охопити всі ракурси теми. Мета скромніша – окреслити саму внутрішню сутність еліти, її дух та конкретні прояви цієї сутності, високість чи ницість цього духу, енергетичний вплив еліти на українську народну масу, її поведінку у самопізнанні, у визвольній боротьбі. Є потреба показати, як одні служили українському народові, служили не срібняками, не за злато, служили за утвердження українства, віддавали життя за нього, в той час як інші не хотіли, хоч мали можливість служити своєму народові. Не хотіли його життєздатності, визволення. Одні творили славу Україні, інші – не славу. Нині Україна стала суддею самої себе, творцем власної долі. Вона вправі встановити моральні закони поведінки українців. Закінчився той час, коли Україна не мала влади ні юридичної, ні моральної, ні будь-якої іншої над своїми дітьми. Наймичкою була. Хоч Україна народжувала українців, вони були громадянами інших держав. Україна не мала права контролювати поведінку своїх дітей. Україна була безпорадна. У цілому,